منگ دکان پتہ یاد ساتائی، دعوت حق اسلامی 61 مرکز ویسا ضلع اٹک، نز مدرسہ تعلیم القرآن محلہ کسی، من جانب اسد اللہ، موبائل نمبر 03005188829. شکریہ. ایمان مقصود نہ دے، ایمان اختیاری مقصود دے. آسان تا تو کرو ناسا آئے تو زور کولے شپ خلقو باندی پا جوڑو لداقی دی